राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2057 25 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम वराकृतनवदबन्धम् परम ब्रह्म नराकृति सौन्दर्य सार सर्वस्वम् वन्दे नन्दात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम् देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्तम न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई मार्मिक बात है, मार्मिक तात्विक मछलियां सही आप ध्यान दे सुने। 5-10 आदमी आए, 5-10 आदमी आए, 10 में आदमी दशा करके और गांव में अलग अलग घरों में ठहर गए और भगत पर हमें चल दिए। तो क्या घर में उन आदमियों के हो गए? क्या घरवाली सब वस्तुओं उनकी हो गई? और क्या वे मालिक हो गए? आकर अब ठहरे और भगत पर चल दिए। तो ना तो वे घर के मालिक हो सकते हैं, ना घर की चीजों के भी मालिक हो सकते हैं, ना उनके वे हो सकते हैं, ना वे उनके हो सकते हैं। ना तो घर वाले ठहरने वाले मनुष्यों में हो सकते हैं, और ठहरने वाले आए 5-10 आदमी वो घर वालों के हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ऐसे आप हम सबके सब संसार में आकर ठहरे हैं और यहां से उठकर चल देंगे। तो क्या उन घरों के हम हो गए? क्या घर भी हमारे हो गए? ना साथ में घर को लाए, ना वस्तुओं को साथ में लाए, ना जाते हुए ले जा सकते हैं। यहां रहने वाली वस्तुओं यहां ही रहेगी, हम यहां आ गए, यहां से चल दिए। तो हमारा उस घर का क्या अखंड संबंध हो गया? जो मरने वाले हैं, बिछुड़ने वाले हैं, क्या वे हमारे हो सकते हैं? क्या हम उनके हो सकते हैं? इन बातों पर विचार करो। ये बात बहुत साधारण है, परंतु बहुत गहरी बात है। अब विचार करो, सब भाई बहन सब विचार करो। आप सब के सब ऐसे जाकर ठहरे हुए, ना तो घर आपके हैं, ना आप घर को लाए साथ में, ना जाते हुए ले जाएंगे, और इन घरों के बिना रहेंगे और आपके बिना घर रहेंगे। तो जो बिछड़ने वाली चीज है, बिछड़ने वाली यह चीज, वो क्या हमारी हो सकती है? हम उनके हो सकते हैं? ऐसे संसार मात्र में जितनी चीजें हैं, क्या वे हमारी है, क्या हम उनके हैं? देखो यहाँ घर वाले तो एक जाति के हैं, हम मनुष्य मनुष्य के हैं, एक जाति के हैं, परंतु आप जन्म लेकर आए हैं, आप परमात्मा के अंश हैं और ये संसार प्रकृति का अंश है। संसार की जितनी वस्तुएं है सबकी सब प्रकृति की है और आप परमात्मा के हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या ये परमात्मा अंश है, क्या ये अविनाशी है? चेतन मन सूराशी, क्या ये शरीर चेतन है, क्या मन रहित है, क्या अविनाशी है, क्या ये सूराशी है? और आप ऐसे हो चेतन मन सर सूराशी, दुखालय मशाश्वतम, ये दुखों का घर क्या आपका है, क्या आप इन घरों के हैं? इस पर विचार करो। एक एक बात पर गहरा विचार करो, आप निहाल हो जाएंगे, असली बात का बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि वो है, परमात्मा है, आप है, परमात्मा का अंश आप है। घर में ठहरे हुए क्या उस घर के आदमी हैं, क्या घर में रहने वाले सदा रहने वाले हैं? सदा रहने वाले नहीं है तो वहां की सब चीजें उनकी कैसे हो गई और वो उनका घर का कैसे हो गया? क्यों मरने और बिछड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती, प्रकृति की मात्र चीज संसार मात्र के प्रकृति मात्र की चीजें सबकी सब मिलने वाली और बिछड़ने वाली है। सदा साथ रहने वाली कोई प्रकृति की चीज है ही नहीं, हो सकती नहीं कभी। अगर आप उन्हें हो समझते हैं, आप चेतन हो, अमल हो, सहज सुराशी हो, क्या प्रकृति चेतन है, क्या अमल है, क्या सुराशी है, स्वभाव है, हो नहीं सकती। वो प्रकृति की चीज है और आप परमात्मा के अंश हो। इन बातों पर विचार करो, ये तमाशा नहीं है, खेल नहीं है, ये कथा है सुन ली, ऐसे नहीं है, ये विचार नहीं बनते हैं। आप एक एक भाई एक एक बहन इसको विचारो, क्या ये शरीर आपका है? आज से 100 वर्ष पहले ये शरीर आपका था तो कहना ही पड़ेगा 100 वर्ष पहले ये आपका नहीं था, 100 वर्ष के बाद ये शरीर आपका रहेगा? सच्ची बात पक्की बात है एकदम, 100 वर्ष आपके पास नहीं रहेगा तो आपका शरीर कैसे हो गया और शरीर के आप कैसे हो गए? ये शरीर सब मिलने वाले और बिछड़ने वाले हैं। बताइए कोई चीज भी संसार की आप बता सकते हो, सबको खुली दी जाओगे, जिस भाई के जैसे वो बोलो, क्या आपकी चीजें आपके साथ रहने वाली है? जब मिलने और बिछड़ने वाली चीज है तो मिलने वाली बिछड़ने वाली चीज आप कैसे हुई और आप उन चीजों को कैसे हुए? विचार करो, छोटी सी बात है, बहुत गहरी बात है, बड़ी भारी बात है, विलक्षण बात है। इसमें जिसके मन में आए वो बोलो, जिसके नहीं जैसे वो बोलो। मिलने और बिछड़ने वाली चीज अपनी होती है क्या? कोई भी चीज मिल जाएगी बिछड़ जाएगी वो अपना होता है? क्या हम उनके होते हैं? क्या वही चीजें अपनी होती है? ऐसे ये प्राणी हमारे हैं, हम इनके हैं, ये बिल्कुल झूठी है। अरे परमात्मा के हम हैं और परमात्मा हमारे हैं, क्यों परमात्मा के अंश आप हो, परमात्मा के अंशी है, अंशी है आप अंश हो, तो परमात्मा के आप हो, परमात्मा आपके हैं, क्यों वे सदा आपके साथ रहने वाले और आप सदा उनके साथ रहने वाले हो। इस तरह से किसी वस्तु के साथ, किसी योग्यता के साथ, किसी बल के साथ, किसी विद्या के साथ, किसी हुनर के साथ आप एक होते हो। क्या वे चीजें, बल, योग्यता, विषय और विद्या आपके साथ होती है? क्या आप साथ उनके होते हो तो वे आपकी कैसे? बिना विचार दिखते भाई, पर विचार करो तो आपकी कोई चीज नहीं है। और आप किसी चीज के नहीं हो, व्यक्ति के आप नहीं हो, आपका व्यक्ति नहीं है, क्यों मिलने और बिछड़ने वाले हैं? मिलने और बिछड़ने वाले अपने होते हैं क्या? मिल जाए बिछड़ जाए, आप स्वयं सोचो इतने बैठे हो जी, सब भाई बहन, संसार की कौन सी वस्तु है जो कि मिलने और बिछड़ने वाली नहीं है? अरे आपकी चीज है तो फिर आपके कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए। बार जैसे बच्चा रोता है तो अपनी माँ मिल जाती है तो गोद में बैठ जाए, फिर रोता नहीं। ऐसे आपकी चीज आपको मिल गई तो फिर आपकी इच्छा नहीं रहनी चाहिए, फिर आपकी इच्छा रहती है तो ये आपकी चीज नहीं है। आपकी चीज होती है, आपको मिल जाती तो आपकी इच्छा नष्ट हो जाती, पूरी हो जाती। तो गहरा विचार करो तो आपकी चीजों नहीं है, चीजों के आप नहीं हो, अपने संबंधी नहीं है, ये मिलती और मिलती है। सत्संग में बहुत भाई आकर पैर मिल गए और थोड़ी देर के बाद में चले गए, तो कोई किसी का साथी है? बताओ। तो संसार मात्र, हम कहते हैं प्रकृति मात्र, आप परमात्मा के अंश हो, प्रकृति अंश नहीं हो, ये सब प्रकृति का अंश है, परमात्मा अंश नहीं है। तो सभी सब चीजें परमात्मा मालिक है, परंतु आपके साथ संबंध क्या है? आपके साथ संबंध है ही नहीं। तो ये निर्मम होने का उपदेश देती है। निर्मम है जब मेरे चीज मिली हुई चीज आपकी नहीं है तो नहीं इच्छा करते वो आपकी है। जब मिली हुई चीज ममता नहीं है तो उनकी इच्छा करते वो चीज आपकी है, उसी कामना करते हो। क्या कामना वाली चीज है? क्या कामना वाली चीज मिल जाती है? क्या मिलकर ये बिछड़ती नहीं है? ये अनुभव करो। कोई बातें सुनने के नहीं है, समझ नहीं है ठीक तरह से, मिलती और बिछड़ जाती है, वो अपनी कैसे है? अपनी चीज होगी, अपनी चीज मिल जाती है तो अपने इच्छा रहती ही नहीं। अपनी माँ मिल गई तो बच्चा रोता पे, फिर माँ माँ पुकारता है, राजी हो जाता है। ऐसे आपकी इच्छा है, क्या उस वस्तुओं को आप मर्जी के मुताबिक रख सकते हो? क्या मर्जी के मुताबिक बना सकते हो? लखपति करोड़पति बढ़ जाओ, क्या आपके हाथ की बात है? अरबपति भी बन जाओ, पर आपके हाथ की बात है क्या? आपके बस की बात है तो आपके बस की है ही नहीं। क्यों मिलने और बिछड़ने वाली चीजें है? मिलने बिछड़ने दो बात याद रखनी है, मिलना और बिछड़ना, ये दो बात याद रखो, होश आ जाएगा, चेत हो जाएगा, हम निहाल हो जाएंगे। मिलने बिछड़ने वाली अपनी कैसे हुई, अपनी चीजें मिलने और बिछड़ने कैसे हुई, ये सब चीजें मरने बिछड़ने वाली है। एक परमात्मा है, वो मिलने और बिछड़ने वाला नहीं है, वो भीतर है और रहेगा, वो अपना है। क्योंकि उसने अर्श हो आपका अर्श ही है, मैं आपके परमात्मा है, परमात्मा के आप हो, तो परमात्मा के आप हो, आपके परमात्मा है, एक प्रकृति के आप नहीं हो, आपकी प्रकृति है नहीं, तो इन चीजों को अपनी मानते हो, ये बिल्कुल वहम है। आप चाहो तो सो सकते हो, ये बहना जितनी है, जब जहां घर में पैदा हुई उस घर को अपना मानते थे, छोरों से भी डरते थे, मेरे घर आ जाना मैं खबर दूंगी, और ये भी विवाह होता है तो उस घर की रेख उसमें हो जाती है। तो आप अपने को बदल सकते हो, साधु जाग बदल दोगे, गोद जाए बदल जाओगे, या अपनी चीज को बदल सकते हो, कैसे बदल सकते हो अपनी चीज, वो तो अपनी ही रहेगी। भगवान को बदल सकते हो, भगवान हम नहीं है ऐसे हो सकते हो, नास्तिक हो सकते हो, नहीं मानो ऐसा हो सकते हो, परंतु बदल सकते हो, नहीं बदल सकते। शरीर हरदम बदलता है, आप वेके में ही हो, बालक बड़े में ही खेलता था, काम करता था, फिर मैं पढ़ता था, आज मैं वो काम करता हूँ, वो करता हूँ, तो आप में कितना फर्क पड़ गया। ये फर्क पड़ गया, वो चीज आपकी हो गई, वो विद्या आपकी हो गई, वो चीज आपकी हो गई, आप उनके हो गए, नहीं सही हो सकते, रह ही नहीं सकते उनके, हो ही नहीं सकते उनके। तो चीजों को अपनी मानते हो, क्या अपनी है, क्या मनावे जितना दिन रह सकते हो, शरीर अपना है, बीमार मत होने दो, क्या आप आत्मा है, नहीं रह सकते और नहीं मर सकते, ऐसा है, नहीं रख सकते हो और नहीं मरेंगे, तो आपके हाथ में है जीना, अपने हाथ में नहीं, फिर वो अपनी कैसे। पूछे कोई आपको ठीक, आपका शरीर तो बीमार मत होने दो, कम से कम मरने दो मत, तू मरने की शौक करो बताओ, कितने आदमी को शौक है मरने की, आप शौक नहीं, अगर मरना पड़ता है तो अपनी चीजें कहा है, शरीर अपना हो तो क्यों मरते हो, धन अपना है क्यों जाते नहीं दे, कुटुंब अपना है तो रोजाने क्यों देते हो, अपना है नहीं। जब उसे सी उम्र आई वो सदेगा, आप ही उम्र हमें आप सद दोगे, तो दूसरे को भी बस में नहीं रख सकते, आपके ऊपर भी आपका आधिपत्य चलता नहीं, तो आपकी कैसे हुई। खूब विचार करो, और शंका हो सामने शंका रहो, लेकर पूछो, खड़ा होकर पूछ लो, अभी अभी मन में दवाई पूछ लो, अपने मिलने वाली बिछड़ने वाली अपनी कैसे हुई। प्रकृति की मात्र चीज ऐसी है, प्रकृति मात्र का संसार मात्र ऐसा है, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, परमात्मा मिलते नहीं, मिले हुए हैं और बिछड़ते हैं ही नहीं, कभी नहीं बिछड़ेंगे। नरकों में जाओ तो क्या नरकों में भगवान नहीं है, 84 लाख जूनी में जाओ तो क्या वहां भगवान नहीं है, भगवान कभी आपके साथ वियोग होता है, कभी संयोग मिल गया, कभी अलग हो गया, ऐसा होता है, हुआ है, क्या हो सकता है, तो ये आपने कैसे, सीधी बात है, सरल बात है एकदम, सच्ची बात है, इसको अपना मान लो तो अब क्या बाधा है? कोई बाधा नहीं है, अपनी नहीं है। आप सत्संग करते हो वो कहा मन क्रोध दो वैसे ही आपके, ये आपके हैं, आप इनके हो, ये आपके साथी है, कैसे इनको साथ मिलेंगे, इनके बस में उम्र हो जाते हो, दुख पाते हो, मुहबत में दुख पाते हो, मुहबत में कुछ लेना नहीं देना नहीं, है दुख पाते हो मरा अपने है ही नहीं, दुख मिल जाएगा। आपकी लड़की भी बड़ी हो जाती है तो बड़ी चिंता होती है कि भाई बड़ी हो गई या वैसे संबंध हो जाए, घर पर अच्छा बन जाए खुश हो जाता, कन्यादान हमारा कन्यादान हो गया, हम कन्यादान कर दिया, चिंता बढ़ती है नहीं तो अपने दम मानते ही उठ जाती है, अपनी मानते ही चिंता हो जाती है, माताओं को नींद हो जाती है, नींद तो छोरी बड़ी होगी वो क्या करे, अपनी नहीं माना तो दूसरी चिंता मुझे बदल सी अपनी हुई, आप चिंता होती है, आप मान लेते हो, सिवाय मानने के कोई आपके पास में है प्रमाण? अपनी मान ले, इनके सिवाय आपके पास प्रमाण बताओ, अब है नहीं होते हुए मान ले हो, और कोरा दुख है, कोरा दुख है, कोरा दुख, फायदा कोई तरह का बताओ, जो अपनी चीज नहीं है अपनी मानने से क्या लाभ होता है, यदि अपनी न मानो तो क्या हानि होती है, क्या बाधा होती है आपने, आप अपनी न मानो बोझ रहती है, अपनी चीज नहीं है चिंता मिटी, अपनी चीज नहीं है तो अपनी है, अपनी होते हैं तो अपना त्याग कर देते, आप त्याग नहीं कर सकते, भगवान अपना है भूल जाओ परंतु तो फूटा नहीं, छोड़ सकते नहीं, ममई मान सो जीव लोग जीव वो दसराधना, तो ये बातें सीधी सरल है एकदम, ममता नहीं रहेगी, कामना नहीं रहेगी, अभिमान नहीं रहेगा, मैं ऐसा हूं ये अभिमान नहीं रहेगा, मेरी इतनी चीज है, मैं इतना पढ़ा हूं, इतना धनी हूं, ये मान जाएगा, कितना दिन रहोगे आप, रात में प्राण चले गए तो इतने धनी रहे आप, उस धन पर अधिकार रहा, शरीर पर अधिकार रहा, मकान पर अधिकार रहा, रह ही नहीं सकता, तो ये एक व्यवहार मानने के लिए है, जैसे हम गाड़ी में सा एक गाड़ी हमारी गाड़ी आएगी, स्टेशन पर पहुंचे आप जा रहे हो, हम पहुंचे जा रहे हो, अपनी गाड़ी आप ही आए, हमारी गाड़ी तो आ गई भाई, अब गाड़ी आई हमारी तुम्हारी कहते हैं तू कड़े में क्या हो जाओ, पर हृदय से अपनी मानते हैं हमारी गाड़ी क्या हर दूंगा, गाड़ी अपनी रहेगी क्या हरदम, आप गाड़ी वाले रहोगे, ऐसे घर वाले भी हरदम रहोगे, घर आपका हरदम रहेगा, रुपये आपके आपके हरदम रहेंगे, रुपये रहेंगे आप रुपयों को रखोगे, क्या ये स्वतंत्रता है, नहीं है तो अपना कैसे, ये कुटुंबी हमारे हैं क्या कुटुंबी रहते हैं, हम ही कैसे, हमारे सुनने वाले आप लोग हैं, ये श्रोता है क्या श्रोता सदा साथ रहते हैं, क्या सदा सदा श्रोताओं को सदा सुनाओ सुनाओगे, दूसरे गांव में दूसरे श्रोता मिलेंगे, दूसरे मिलेंगे तीसरे मिलेंगे, लग मिलते हैं, अपना नहीं, अपना नहीं, इतनी बात तो है, इतनी बात है, सब जीवन मात्र के जीवन सफल हो जाएगा, जीवन विचित्र हो जाएगा अगर आप ठीक समझोगे तो, नहीं तो उम्र भर दुख पाओगे और सदा दुखी होगे, इस बात को मान लोगे सदा सुखी हो जाओगे, दुख किस बात का होगा, कोई मर जाए तो क्या दुख होगा, हमारे पहले ही नहीं थे, कभी भी नहीं रहे, पीछे भी नहीं रहेंगे, दुख किस बात का, कोई संताप है ही नहीं, खूब बहुत से काम करो अच्छी तरह से, मस्ती में रहो, आनंद में रहो, दुख क्या दुख हो सकता है, दुख हो नहीं सकता, कैसे कहां से आए, दुख दुख की गलियां बंद होंगी, दुख आने के रास्ते सब बंद होंगे, जो अपना अपना नहीं हुआ वो अपना अपना नहीं है, को मर गया, माँ मर गई, बाप मर गया, भाई मर गया, बेटा मर गया, भाई मर गई, छोरा मर गया, अब है ही नहीं, अपने पालन करो, रह दो, भूखा दो, भोजन दे दो, नंगे तो कपड़ा दे दो, अपने सेवा कर दो, सबकी सेवा करो, सबका आदर करो, सबका सत्कार करो, पर रो किसी को देती है, रोना चिंता उसमें मिट जाइए, अपना कोई है ही नहीं, संसार मात्र में अपना कोई है ही नहीं, अपना कौन है बताओ, आप इतने बैठे हो कोई बताओ कि अपना इतना हमारा है, कोई साधु हो, कोई गृहस्थी हो, कोई भाई हो, कोई बहन हो, कि हम इनको साथ पर रख रहे, कितना ने साथ पर रखोगे, क्या स्वतंत्रता है आप भी, तो नाहक क्यों दुखियो, सत्संग करते हुए आप फिर आप ऐसे वैसा वो क्यों मन में अभिमान, वही आपका अहंकार, तो सत्संग क्या किया, क्या सत्संग सुना, क्या लाभ लिया, नहीं करते तो राग द्वेष, करते तो राग द्वेष, तो सत्संग का क्या फल हुआ, कहते हो सत्संग मिला, सत्संग मिला और फिर वो ममता बोल वो अंत बोल वो राग वैसा ही, द्वेष वैसा ही, कामना वैसी, अभिमानी वैसा ही, अरे भाई ये हमारे है ही नहीं, ये हमारे नहीं, हमें ये नहीं है, सीधी सरल बात सच्ची बात है, शंका हो तो बोलो, शंका हो तो बोलो, पूजा लिख दो, आप लिख दो भाई ये हमारा शंका, बिल्कुल शंका रहित बात है, कह रहे ये बात दृढ़ कैसे हो, दृढ़ पहले मान तो लो, पहले स्वीकार तो कर दो, दृढ़ हो जाएगी, ये मेरा है ही नहीं, मेरा अपना दृढ़ हो गया, जो झूठी बात भी दृढ़ हो गई तो सच्ची बात दृढ़ नहीं होगी, आप विचार करो, झूठी बात भी मेरी लुगाई है, मेरा बेटा है, ये आपका दृढ़ हो गया है नहीं आपका, क्या पिछले जाएगा, उसको भी आप दृढ़ कर देते हो, तो असत झूठी बातों को भी दृढ़ कर देते हो, सच बात को दृढ़ नहीं कर सकते, बताओ बोलो, जो हमारा नहीं है रुपया हमारा, आपने कमाया, आपने रुपया आ गया 20,000 रुपया 1,00,000 रुपया कमा लिया, हमारा है, क्या आपका रहेगा, क्या आप स्वतंत्रता है, करोड़ रुपया आप हो जाए अभी तो अब हमें फिर उसको दृढ़ मानते रहे हो, झूठी बात को दृढ़ मान सकते हो तो साची को दृढ़ नहीं कर सकते, बताओ, झूठी बात को भी दृढ़ मान लेते हो, ये दृढ़ करने की आप में ताकत है, मानने की आप में ताकत है, भगवान ने मनुष्य उनको बनाया है जिनमें त्यागने की शक्ति है, वो ताकत है, उनको बताया बनाया मनुष्य, क्या आप में ताकत नहीं है, लड़की है उसकी आप चिंता होती है, घर पर सामने लिया कहना घर कर दिया, क्या उस बेटी की चिंता है, वो घर में बैठी है, बड़ा प्यार है, स्नेह है, प्यार है आपका, पर चिंता होती है क्या, अब चिंता कोई नहीं, ऐसे संसार मात्र प्रकृति की मात्र चीज ऐसी है, प्रकृति खींचे और परमात्मा और तो है वो परमात्मा हमारे है। आप जानो तो परमात्मा है, नहीं जानो तो परमात्मा है, मानो तो परमात्मा है, नहीं मानो तो परमात्मा है। क्या ये झूठी बात को दृढ़ करती, साची बात को दृढ़ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्या? सब में ताकत है, सब में ताकत, सच्ची बात ये मांगने की दृढ़ करने की सब में ताकत है। मैं नहीं बताओ कोई आपत में कोई बोलो, हमारी ताकत नहीं है। किसको भाई मान लिया उसको मान लेते हो, किसको अपना मान लिया वो अपना मान लिया, किसको अपना नहीं माना, अपना मानता उसको अपना नहीं बनाना, अपना नहीं मानता अपना मान लिया, ये अनुभव है कि नहीं आपका? बताओ हाँ, कुसंग है, कुसंग कुसंग कुसंग मान लो बस जाओगे आप, कुसंग मान लो तपस जाओगे, बिल्कुल सच्ची बात। आप कुसंग नहीं मानते कैसे बसोगे? जहर मान लिया जहर नहीं खाओगे, जहर मान लिया फिर भी खाते हो तो अपना अपना अपने ज्ञान का देहातर स्वयं करते हो, कल दूसरा कोई कराता है? सच्ची बात है एकदम। आज मान लो, आज आज ही आवश्यक है, आज अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज अभी अभी सुधर जाए। हो राम को नाम जपो, राम जी का हो ही, राम जी का कोड नहीं है बताओ, हो राम को नाम जपो। हजारों वर्षों की लाखों वर्षों की भूल है एकदम मिट जाएगी, एकदम हम भगवान गए, हो राम का नाम जपो। क्या दृढ़ नहीं होगी? सब छोड़ते हैं, सब छोड़ करके मैं बताऊ सुनते संसार हम नहीं में, हम तो भगवान के हैं। सद बाप हो सकते हो, गोद आप जा सकते हो, क्या आपका हो सकता है? ये सब बातें स्वीकार करते हो आप, और स्वीकार संसार संसार ही करते हो, परमात्मा की स्वीकार क्या करते है? करो तो कोड मना करता है, किसी ताकत से मना करे आपको? बताओ क्या दृढ़ता होने में आपको जोर आता है? आप विचार नहीं करते? सत्संग करने के आपके रुचि हो गई, आप सत्संग कर लिया, रुचि नहीं हुई नहीं किया, सीधी बात सब बात एकदम स्वतंत्र, सब में स्वतंत्रता है, स्वतंत्र सब में, सब में सबके बीच स्वतंत्रता है। अब काम में लाओ ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। शरीर को अपना माना है, ये माना हुआ दृढ़ हो गया जो है नहीं आपका। गांव को माना है, घर को माना है, अपना माना है, तो माना हुआ न होता हुआ अपना दृढ़ हो गया जो है, जो बात दृढ़ नहीं होगी। बताओ क्यों नहीं होगी? आपके मन में दृढ़ करने की इच्छा होनी चाहिए, दुराचार दुर्गुण करने के तो मन में, खराब काम करने के मन में, मन सत्य काम करने की मन में आती है क्या? अरे आ जा तो कौन मना करता है? सच्ची झूठी बात तो अपनी मांगने में बाधा लगती है, कई बाधा लगाते हैं, सच्ची बात में बाधा कौन लगाएगा? कौन लगाएगा, क्यों लगाएगा, क्या बाधा लगते क्या? बोल लगनी शक्ति नहीं किसी में। आज मर जाओ तो क्या रोक जाओगे? जो मौत को चाहते ही नहीं हो, अरे मरना पड़ता है, रुक नहीं सकते तो मौत से रुक नहीं सकते क्या? मौज से मौज, मौत मौत और मौज, क्या अपनी मौज है कि हम नहीं मानेगा अपना? नहीं मानेंगे, कैसे हो जाएगा अपना? ये कोई बात असंभव है? ये हम साधु हो गए, बोलो कह क्या माँ बाप नहीं थे? कहां से पैदा हुए? और चिट्ठी पत्र है नहीं, वर्ष हो गया 20-25-30 वर्ष हो गया, कोई पत्र नहीं, कोई समाचार नहीं, घर वाले जीवे मर गए, पर मर जाए तो परवा नहीं, जीवे तो परवा नहीं, धनी होगी तो परवा नहीं, निर्धन होगी तो परवा नहीं, हमें क्या मतलब? कई मुसलमान है जीवे तो अस्तित्व, ये हिंदुवासी हमारे जीवे तो अच्छा, न जीवे तो अच्छा, हम किसी को अपना मान लेते हैं, तो कोई अपना मान लिया तो वो मर जाए तो दुख होता है, तो अपना मानने से दुख होता है, अपना नहीं मानने से क्या दुख होगा? केवल मानी हुई बात है, मानी हुई फिर मान सकते हो, मानने में सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है, एक एक प्राणी भाई बहन सब के सब स्वतंत्र है, आप माने न माने आपकी मर्जी है, बोलो कैसी प्रतंत्रता है, क्या प्रतंत्रता बताओ? प्रतंत्र है ही नहीं, आप चाहते हैं आप उसका दूसरा क्या करे? मीन रे मुंडे में लाना पड़े, जानी बाप रही करे, जानी क्या करे? असर तो नहीं हुआ करेगा, आप ही मांगना चाहते नहीं, कौन करे? हम कह सकते हैं, बात बता सकते हैं, मन मना दे हमारी ताकत है, आप मान लो तो कौन मना करता है? दृढ़ता से पकड़ लो तो कौन मना करता है? साधु हो जाओ तो कौन मना करता है? ऐसी घटना कई देखी मैंने, छोड़ दिया। यह तो आप में होता है कि नहीं, किसी घर की छोरी है, अपनी मान ली, अपनी स्त्री होगी, आपने छोरे की सगाई कर दी, अब सगाई करने के बाद उनमें छोरा बीमार हो जाए तो आपकी चिंता हो जाती, अरे कोई संबंध नहीं, आप मान लिया कि हमें लड़का ही लगी थी, वो बीमार हो जाए तो आप दौड़ते हो, ये तो सिद्धि है, आप मानते हो नहीं मानते हो, बिगड़े भाषा थू भाई लगा, थू भाई लगा तो कौन है? थू भाई हमारे भाई भाई लगा, बिगड़ी भाषा है, संसार है थू भाई लगा दिया, अब संसार हम थू भाई लगाते, संसार हम नहीं, हमारा संसार नहीं, सच्ची झूठी आपके बनवा कौन बना करे? या कहीं की ताकत कर बना करते, हमें तो भाई लगा दिया, भाई लग गया तो भाई, तू भले करना कुछ नहीं होने, तुम तुम्हारे हम टावर में किया है ना करते है, तुम्हारा मन तू भाई कर लो भाई लो क्या बात है, संसार के साथ थू मिलेगा थे, बिल्कुल आप न्यारे हो, संसार न्यारा है, यह सच्ची बात है, अपना थू भाई लगा दो ठीक हो जाएगा एकदम, और मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल शरण आए बहुत जो को पाया भगवान के शरण हो गए, मौजूद शब्द अपने हाथ की बात है, बताओ वो सब वादा क्या है, बताओ इन वादा क्या है बताओ। सब शुद्धता, सब शुद्धता है, ये स्त्रियां पुरुष सब सब शुद्धता एकदम ही, हम है ही नहीं, हम है यहां बैठे हम कितने पुरुषों के हैं, थोड़ी हो पता सुनते कहीं जाओ, बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र, एकदम स्वतंत्र, सब स्वतंत्र। कोई बताओ कि हम परतंत्र है, कोई बताओ, कोई एक भी बताओ कि हम परतंत्र है। आज मर जाओ सब मरने में सब स्वतंत्र है, ऐसे अपना अपना नहीं माना, बस दर्शन हो गया, फिर डाकू बन गया, चोर बन गया, डाकू बन गया, डाकू चलो मैं घर के मैंने घर के उनके नहीं, सीधी सारी बात है आपकी, केवल मानी हुई आपकी है। सत्संग से लाभ तभी होता है जब सत्संग की बातों को स्वीकार करना है, बहुत लाभ होता है, जीवन बदल दिया एकदम, जीवन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, ऐसा स्वीकार में मुक्त हो जाओ, संसारी मुक्त हो जाओ, बंधन में जाएगा स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र, सबके सब स्वतंत्र, कोई पराधीन नहीं है। बताओ कौन पराधीन देश में, आप बताओ, आप करे नहीं चाहो तो कौन करा सकता है, किसी ताकत कौन करा देगा, कैसे कैसे करा देगा, आप करो तो कौन बंद कर देगा, सब स्वतंत्र, सब स्वतंत्र। एकदम सब स्वतंत्र है, मौज जाएगी। आप इतने गए हो, कितना कितना घर में काम है, कितनी खेती है, कितना घर में काम है, सब आए हो तो कौन मना करता है, नहीं आओ तो कौन बता सकता है, ताकत किसी बुला ले, आप जब स्वतंत्र आप शोध करो। सुनने पर भी इतना विचार आता है, अनाधिकार से संबंध है उनका, एक सपन सुनने मात्र से ढीला हो जाता है तो कच्ची बात है, कच्ची बस वाली बात है, एकदम कच्चा है, सब कच्चा है, सच्ची बात सुनो सामने। और ज्ञान सब ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, जैसे कोड़ा तोप का करता तो बेकार, भोज में आनंद मर जाओ, दुख मिट जाए, सबका सबकी संताप मिट जाए, जन मिट जाए, आनंद हो जाए, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात, एकदम सिद्धांत की बात है। पर आप चाहो तब हो, आप चाहो ही नहीं तो कौन करे, आप चाहो तो कौन मना कर सकता है, किसी की है ताकत, किसी है ताकत में मना करे, पाप करने में आप स्वतंत्र हो, पुण्य करने में स्वतंत्र हो, पर पाप करने में कितने स्वतंत्र नहीं हो, पाप न करने में जितनी स्वतंत्रता है, इतनी पाप करने में स्वतंत्रता है ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं कभी, पाप न करने में क्या पता लगे, बताओ कौन बाधक होता है, पाप करने में तो हर एक बाधक हो जाएगा, आदमी देखता है, वो देखता है, वो देखता है, पाप रहे जोड़े में कोई देखता है, कहीं चिंता होती है, कोई देख लेगा डराता है, ज्यादा स्वतंत्र है आप, किसी की चीज चुराने में आप स्वतंत्र हो, बड़े स्वतंत्र, सच्ची बात बोलने में सच्चाई के साथ कोई डर लगता है, पाप करके डर लगता है, पाप न करे भले करे कौन मना करता है, किसी ताकत है, उद्धार करने में आप बिल्कुल स्वतंत्र है, नरकों में जाने के लिए इतनी स्वतंत्र नहीं हो, बड़ी मेहनत होती तो पड़ते हो। 20 वर्ष का बेटा बनेगा, 20 वर्ष का होगा तो बनेगा, आज मुझे 20 वर्ष का, आज 20 वर्ष बेटा बन गया, 20 वर्ष तक पढ़ोगे तो 20 वर्ष बेटा बनता, बेटे मरने में 20 वर्ष लगते हैं, बेटे नहीं मरने में क्या था, क्या लगता उनको, 20 वर्ष का बेटा 20 वर्ष बेटा पहले मर जाएगा, कैसे मर जाएगा, पाप करने में अन्याय करने में प्रथम स्वभाव सुंदर नहीं हो, और न्याय करने में परमात्मा की प्राप्ति करने में सब सुंदर, हम सब सारा देंगे, अच्छे आदमी सब सारा देंगे, पाप करने में कोई सारा देते था, भाई बंधु भी नहीं देते, वो भी कर लेते हो, जब शुभ काम करने में क्या बात है, सीधी सीधी बात है, सच्ची बात है, हम ऐसा करेंगे एकदम ठीक बात है, आप सबके सब मुक्त हो सकते हो, सबके सब परमात्मा के प्यारे हो, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, समोहम सर्वभूतेषु नमे देशोषि न प्रिय, ये भजन माम भक्त है, मई देते उनमें हम हमारे मुहे स्वतंत्रता, इसमें जितने सुधार में कल्याण में स्वतंत्रता है, इतने नरकों में जाने की स्वतंत्रता नहीं है, बताओ क्या स्वतंत्रता है, नरकों जाना बड़ा कठिन है, वो कठिन काम कर लेते हो, गर्भ गिरा हो, गर्भ होगा तब गिराओगे, गिरा दोगे बिना भाई, पहले मेहनत करोगे गर्भ रहेगा फिर गिराओगे, पाप करना कष्ट सुगम नहीं है, पाप करते ही नहीं क्या बात लगी, क्या प्रसन्नता प्रसन्नता हुई, हम पाप नहीं करते, अन्याय हम नहीं करेंगे, क्या जोर आया, अन्याय करने में जोर आता है, अन्याय करने में क्या जोर आया, पाप न करने में क्या जोर आया, सीधी सारी बात है, उद्धार करना बड़ा सुगम है, पतन करना कठिन है, ऐसा कठिन काम करते हैं, नरकों में जाते हैं लोग, शुद्ध होने में कितनी हमें स्वतंत्रता है, मौज में हो सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, बताओ पाप में कठिनता है, इतनी पुण्य में कठिनता है क्या, बताओ अन्याय करने में कठिनता है, इतने न्याय करने में कठिनता है, झूठ बोलने में कठिनता है क्या, सांस बोलने में कठिनता है, आप विचार करो, झूठ कई जगह इतने गलत करते करते कहीं ना कहीं पोत खुल जाती है, सांस बोले उठे क्या बोल खुल गई, क्या बाधा लग गई, सब सांस बोती होती, दो दो चार होते हैं क्या फर्क पड़ा है, दो दो तीन होता है, दो दो पांच होता है तो फर्क पड़ेगा, नहीं सिद्ध कर सकते, सही बात को सही बात कर सकते, धर्म सब सब सच्ची बात है, ओ भाई सब स्वतंत्र है, सच्चाई में सब स्वतंत्र, दही मानने में सब स्वतंत्र नहीं है, ईमानदारी में सब स्वतंत्रता है, हम बेईमानी नहीं करते, क्या बाधा लगेगी, क्या डर लगेगा, क्या भय लगेगा, बिल्कुल कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, मौज मौज में रहो, हरदम मस्ती में रहो, हरदम में रहो, इस वास्ते भाई आपका विचार जा, केवल आपका विचार, केवल हम विचार कर दिया ठीक है, बहुत सुगम बहुत सुगम बहुत सुगम, मुक्ति सुगम है, बंधन कठिन है, सिद्ध हो, हमारे मिलने वाली बिछड़ने वाली अपनी नहीं, इतनी बात एक इतनी बात हो जाए, मिलने वाली बिछड़ने वाली अपनी नहीं होती, जो मिल जाए बिछड़ जाए वो अपनी नहीं होती, वो अपनी होती ही नहीं, अपनी होती ही नहीं, इतनी बात केवल इतनी बात मिल रही बिछड़ रही वो अपनी नहीं है, उस पर अपना अधिकार नहीं चलता, अपना आधिपत्य चलेगा नहीं, ये मिल जाएगी बिछड़ जाएगी रहेगी नहीं, उसमें त्याग देने में क्या दोष आयो, क्या बैंक पड़े, मिल जाएगी बिछड़ जाएगी, जो मिल जाएगी बिछड़ जाएगी, प्रकृति की मात्र चीज ऐसे है, प्रकृति की सब कैसे बसी है, मिल जाती बिछड़ जाती, मिल जाती बिछड़ जाती, भगवान ऐसे जो मिलते हैं नहीं तो मिले हैं नहीं बिछड़ते हैं, पहले मिले हुए ही रहते हैं, मिले हुए ही रहते हैं, बिछड़ते है ही नहीं, नरकों में जाओ तो साथ है, स्वर्ग में जाओ तो साथ है, भगवान में जाओ तो साथ है, चौरस लाख जोड़ी में जाओ तो साथ है, वे साथ छोड़ते ही नहीं, सीधी बात है, सरल बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, शंका हो तो बोलो, शंका हो ही नहीं सकती, सच्ची बात में शंका क्या, दो दो चार होते हैं, शंका क्या है, दो दो चार होते हैं, दो दो चार क्या शंका है, क्या संदेह है, क्या संदेह बताओ, दो दो पांच गवे, दो दो तीन गवे तो शंका है, ये सिद्ध नहीं कर सकते, दो दो चार होते हैं, ठीक है, सच्ची बात में निशंक है, केवल ख्याल नहीं किया और ख्याल नहीं करते, ख्याल तो सच्चा एकदम सच्ची बात है, इस वास्ते जो बात सिद्धांत की है सच्ची बात है एकदम, भगवान के अचानक में क्या बात है, कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई मेहनत नहीं, अन्याल हो जाऊं मैं, लोग डाकू बन जाते हैं, रात तो जगते हैं, जंगल में रहते हैं, प्रतंत्र होता है, भय रहता है, फिर भी डाकू बन जाते हैं, डाकू बनने में बहुत कठिनता है, लोग बंदूक वाली ले जाते हैं पीछे रहते हैं, वो भी बन जाते हैं, ऐसा गाढ़ा काम कर देते हैं, साधु बनने छोड़ दिया बस, हम भाई अब डाकू नहीं, अब डाका नहीं लड़े, हम डाका नहीं लड़े, किसी को तंग नहीं करेंगे हम, क्या बता है इसमें, क्या प्रतंत्रता है, सब स्वतंत्र, सब स्वतंत्र, सब स्वाधीन है, धर्म करने में सब स्वाधीन है, बड़ा अशुद्ध काम करते करते अशुद्ध की आदत ज्यादा बढ़ाने की आदत, वो आदत है, शुद्ध आदत बना लो रूप ठीक हो जाएगा, एकदम पवित्र हो जाओगे, संदेह नहीं है, इस वास्ते सब भाई स्वतंत्र, सब भाई जितने सब स्वतंत्र, मौज में रहो, मौज में आनंद में, आनंद में रह सकते हैं, मस्ती में रह सकते हैं, कितने आदमी की बात है बताओ, बताओ इसमें प्रतंत्र बताओ, कठिन कठिन क्या है, हम चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का अपराध नहीं करेंगे, क्या बात है, कोई कोई बता नहीं, सब स्वतंत्र है, सब स्वाधीन है, सब भगवान के प्यारे हैं, एकदम भगवान के आप हो सकते हो, एकदम मोह है आप, आनंद है, सदा सदा सदा दिवाली संत के हाथों पर रंग नजर है, मौज रहती है, आनंद रहता है, बहुत खुशी रहती है, किसी का अनिष्ट नहीं करेंगे, इसमें क्या पता लगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को चिंता नहीं देंगे, सब लोग स्वतंत्र होते हैं, संताप देना कष्ट देना इसमें मेहनत पड़ती है। संताप देने लग जाओ मैंने किसी को दुख नहीं देगा, मौज मौज मिले सब स्वतंत्र है। कष्ट देना इम्पोर्टेंट है। भाई जो सुना रहेगा सुना दो, चार मिनट रहे 26 हो गए, सुना दे दो तो बस कितने का शंका किसी हो तो बोलो, ऐसी बात है सब बात। अंतःकरण निर्मल हुए बिना, अंतःकरण निर्मल हुए बिना ये स्वीकृति हो सकती है क्या? निर्मल होने क्या दे देंगे, पाप नहीं करेंगे, हम पाप नहीं करेंगे ऐसा पक्का बजाएगा। क्या बोल रहे आप बताओ, बोल क्या रहेगा, हम पाप नहीं करेंगे। मैं हमारे ये बात तो जत गई कि पाप नहीं करेंगे, हाँ। परंतु जो पाप हो गए हैं या आसक्ति के कारण से मर जाएगा, पाप की जड़ नहीं होती। पाप एक और एक पुण्य है, देखो दोनों में विचार करो न सुझा, एकदम सुगमता बहुत है। पाप दूर करने में सुगमता है, एक साथ बोलता है उसको 100 रुपया दो तो साथ झूठ बोलेगा, झूठ बोलता है रात दिन बेटे 2 रुपया देंगे भोजन हमारे घर कराएंगे, साथ बोले साथ बोलेगा। मांस खाने वाले को कह दिया जाए 2 रुपया देंगे हमारे घर भोजन कराएंगे, खा सकता है भाई, एक मांस नहीं खाना क्यों तो खा 100 रुपया देंगे खा लेगा। शुभ काम बहुत सुगम है, अशुभ काम कठिन है। बताओ सच्चे झूठे, सच बोलने वाला 2 रुपये में साथ झूठ बोल जाएगा, झूठ बोलने वाले 1 रुपये देंगे हमारे घर भोजन कराएंगे, ठीक है। महाराज युक्तियों से तो बात आपकी समझ में आती है, परंतु ऐसे जैसे पकड़ना चाहिए वैसे पकड़ नहीं बन पाती है, क्या बात है? ये आदत खराब है, आदत आदत खराब है। आप योग्य आप अयोग्य नहीं हो, आदत खराब है। बात तो वही आदत को सुधारो, सुधर जाएगी आदत, क्या सुधारेगा अब? आप पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, जरूर करते नहीं है। देखो ये देखो सुनो, एक बात बताओ है, आप अपने को शुद्ध मानते नहीं हो, तो कैसे तुम्हारा अपने को शुद्ध नहीं मानते? हेलो नहीं मानते, ये गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ अशुद्धि, हम अशुद्ध काम करते ही नहीं करें है ही नहीं, अशुद्ध क्यों हो आप? शुद्ध हो मैं तो, अशुद्ध बंद हो जाएगा, अशुद्ध मान लो जैसे होगा अब बढ़ नहीं बढ़ेगा, और क्या होगा? नहीं बढ़ेगा। आप शुद्ध माना दो तरह का होता है, एक तो लोगों में ठीक हो जाए शुद्ध हो जाए, एक हमारा शुद्ध हो जाए। जब हमारा शुद्ध हो जाए उसमें पाप नहीं होगा, लोगों में शुद्ध हो जाए तो हो जाएगा, लोगों में देखा नहीं है हम शुद्ध हो गए, आप शुद्ध हो जाओ, हो जाओगे बिल्कुल, हो जाओगे एकदम हो जाओगे, ठीक है। शुद्ध आप मानते नहीं है, आप बिल्कुल शुद्ध हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सज सुखराशी सज सद है, ऐसे ऐसे होते होते आप मानते नहीं हो, केवल तो मानते नहीं होता है, केवल मान लो जाऊंगा एकदम, क्योंकि आप शुद्ध हो, मान लो आज, मान लो आज हो जाओ, आज जाओ एकदम जाओ, तब जाइए हमारा मास नहीं है। हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् I'm not afraid of the dark. या